każdy z pewnością znajdzie swoje ulubione pieczywo. A na dodatek chrupiące promocje. Kup chleb i weź masło ekstra marki Pilos taniej o 50%, czyli jedynie za złoty 79 za 200 gramów. Tylko złoty 79, bo przecież nie ma nic lepszego niż ciepły chleb z masłem. Więc przyjdź do Lidla, kup chleb i weź masło ekstra marki Pilos za złoty 79, taniej o 50%. Dla każdego jego ulubione. Chrupiące z pieca. Dobrze, teraz Antek. Antek, jak się stopniuje słowo dużo? Dużo. Dobrze. Więcej. A najwyższy stopień? Polskie Radio. Słucham? Proszę pani, cyfrowe Polskie Radio to nowe programy radiowe. Dużo, więcej, Polskie Radio. Radio cyfrowe nadaje więcej. Co jemy? Ja chcę hot doga, mamo, hot doga. Oj nie, pierożki, prawda mamo, że pierożki? Cicho, hot dogi, ja jestem starsza, ja decyduję. Pierożki, koniec i kropka. Oj tato, powiedz mu coś. Muszę napić się kawy. Zapraszamy do Cafe Punkt. Na stacjach Lotos i Lotos Optima przygotowaliśmy ofertę specjalnie dla Ciebie. Teraz na wybranych stacjach przy zakupie kawy pyszne pierożki w różnych smakach tylko za 3,99. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, minęła dziewiąta. Michał Nogaś, zaczynamy do południa od najważniejszych wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Zawieszony protest rolników w Grudziądzu, w innych miejscach blokady trwają. Dzień bezpiecznego internetu, eksperci radzą. Ostrożnie z wrzucaniem zdjęć do sieci. 3 śnieżyce w 2 tygodnie. Efekt to sparaliżowane północno-wschodnie Stany Ameryki. Zaskakująca decyzja rolników z Kujawsko-Pomorskiego. Protestujący w Grudziądzu postanowili, że zawieszają akcję do poniedziałku. Jeszcze wczoraj grozili, że będą blokować drogę krajową nr 16 w najbliższych dniach bez przerwy. Ale ta decyzja nie dotyczy całego kraju. Rolnicy w Podlaskiem grożą, że za godzinę zablokują jeszcze jedną trasę, drogę nr 61 w Szczuczynie. Już teraz w tym regionie ciągniki stoją na 8 i 19. Po południu mija termin ultimatum, jakie rolnicy dali rządowi. Po 15 ma nastąpić ogłoszenie gwiaździstego marszu na Warszawę. Dopłaty do produkcji mleka i mięsa oraz rekompensaty za szkody łowieckie. Jeśli rząd spełni te żądania, sytuacja ma wrócić do normy. Jeśli nie... Będzie zlot około 400 traktorów z kilku blokad ościennych i w środę godzina 10-11 te wszystkie traktory z całej Polski, ze wszystkich blokad wyruszą w marszu gwiaździstym na Warszawę. Zapowiada lider rolniczego OPZZ Sławomir Izdebski. Jego formacja wysłała wczoraj ponownie pismo z prośbą o pomoc do resortu rolnictwa. Minister Marek Sawicki zapowiedział jednak, że rząd nie może samodzielnie udzielić pomocy bez zgody Brukseli. I jako uczestnik wspólnej polityki rolnej możemy i poruszamy się tylko w granicach prawa. Pogarszająca się sytuacja i brak reakcji rządu powodują, że do akcji w Warszawie mogą przyłączyć się inne ogólnopolskie organizacje, między innymi Kółka Rolnicze czy Solidarność Rolników Indywidualnych. Michał Fedusio, Polskie Radio. Wybuch butli z gazem w Poznaniu. Poważnie zniszczony jest dom i przylegający do niego warsztat samochodowy przy ulicy Obornickiej. Strażacy przeszukują teren. W Mińsku przygotowania do jutrzejszego spotkania przywódców Niemiec, Francji, Ukrainy i Rosji. Dziś rozmawiać mają przedstawiciele Ukrainy, Rosji, OBWE oraz delegacja separatystów. Na efekty rozmów pokojowych czeka Unia Europejska i dlatego zawiesza decyzję o nowych sankcjach dyplomatycznych wobec Rosji. Do czarnej listy ma być dopisanych kolejnych 19 osób, w większości separatystów i 5 rosyjskich polityków średniej rangi, 2 wiceministrów i 3 deputowanych. Sankcjami zostało też objętych 9 firm i organizacji niewiele znaczących. Minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna poinformował, że wejście w życie tych sankcji odłożono na prośbę Ukraińców, bo ten gest może ułatwić rozmowy w Mińsku. Jeżeli jest szansa, żebyśmy mogli powiedzieć, że ta środa jest pewnego rodzaju przełomem, że strony rozmawiają i że można doprowadzić do rozejmu, to zawsze to ma sens. W podobnym tonie wypowiadała się także szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. It is our duty. Naszym obowiązkiem jest dać tej próbie szansę. Dzień po rozmowach w Mińsku spotykają się unijni przywódcy na szczycie w Brukseli, gdzie Ukraina będzie jednym z tematów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jasne stanowisko w kwestii Ukrainy ma kandydat PSL na prezydenta. Adam Jarubas mówił w salonie politycznym Trójki, że jeszcze nie czas na decyzję o wysłaniu broni do Kijowa. Na pierwszym planie nie stawiałbym kwestii eskalacji i szukania tam przestrzeni dla naszego przemysłu zbrojeniowego, czyli tak naprawdę bardziej konsekwentnego podążania drogą kolejnego Majdanu. Raczej bliżej mi do tego, co się rozpoczęło już za sprawą przywódców Francji i Niemiec. Nasi politycy ścigali się w drodze na Majdan. Dziś z tego powodu Polska ma wiele problemów gospodarczych i politycznych, ocenił kandydat ludowców. Trzeba dobrze pomyśleć, zanim w internecie umieści się własne zdjęcie, zwłaszcza intymne. O tym przypominają dziś eksperci. Bo dziś Dzień Bezpiecznego Internetu, obchodzony w Polsce już po raz 11. Hasło tegorocznych obchodów mówi wyraźnie: zastanów się, zanim udostępnisz. Informacyjny film ukazuje internautę, który robi sobie intymne zdjęcie, natychmiast wysyła je do internetu, a zaraz potem tego żałuje, bo śmieje się z niego cały świat. Internet nigdy nie zapomina i nawet jeżeli coś wrzucimy dzisiaj i to wykasujemy jutro, czy nawet po godzinie, to i tak zostanie w sieci, skopiowane na innych serwerach, upublicznione przez inne osoby. Tłumaczy mi ekspert od elektronicznych zabezpieczeń Krzysztof Konieczny. Tegoroczna akcja skierowana jest przede wszystkim do ludzi młodych. Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Amerykanie z północno-wschodnich Stanów skarżą się na śnieżyce. Aż 3 przeszły tam w ciągu 2 tygodni. Przysypany śniegiem Boston jest sparaliżowany. Wczoraj na wschodzie stanu Massachusetts napadało kolejne pół metra śniegu. W Bostonie od początku zimy spadły 2 metry białego puchu. Średnia warstwa śniegu ma obecnie prawie metr, co jest rekordem w historii miasta. Wczoraj o 7 wieczorem czasu lokalnego zawieszono kursowanie metra, tramwajów oraz kolejki elektrycznej. Stało się to po tym, jak w uszkodzonym pociągu na 2 godziny utknęło ponad 50 pasażerów. Dziś w mieście ponownie nie będą czynne szkoły. Na lotnisku w Bostonie nie wystartowało i nie wylądowało kilkaset samolotów, co spowodowało odwołanie około 2000 lotów w całych Stanach Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Dziewiąta pięć. Krzysztof Łoniewski w studiu. Justyna Kowalczyk lubi, żeby było o niej głośno, a że sukcesów na trasach narciarskich ostatnio mało albo i wcale, postanowiła na Facebooku podzielić się radosną informacją, że nie zakończy kariery po rozpoczynających się niebawem Mistrzostwach Świata. Ba, nie zrobi tego przez najbliższe 3 lata, zamierza bowiem wystartować w igrzyskach w Pjongczanki, przywieźć stamtąd swój 6 medal olimpijski. Tina Maze nie obiecuje medali, tylko je zdobywa. Właśnie wywalczyła 3, a 2 złoty w alpejskich Mistrzostwach Świata. Tym razem pokazała rywalkom plecy w superkombinacji, a tuż po starcie mówiła, że nic nie regeneruje lepiej niż sukces. To był ciężki dzień, późna pora i zrobiło się ciepło. To wszystko sprawiało, że konkurs stawał się coraz trudniejszy. Poranny zjazd był naprawdę ciężki i taki był cały dzień. Wygrywanie jest zawsze czymś niesamowitym. Nawet jeżeli nie masz sił, to po zwycięstwie odzyskujesz je następnego dnia. Wczoraj na podium poza Słowenką stanęły 2 Austriaczki, 2 miejsce zajęła Nicole Hosp, 3 Michaela Kirchgasser. Marcin Gortat tej nocy był konsekwentny. Rzucił 14 punktów i miał 14 zbiórek, zaliczył 14 double-double w tym sezonie. Wszystko w wygranym przez Washington Wizards 96-80 spotkaniu przeciwko Orlando Magic w koszykarskiej lidze NBA. To nie był mecz na szczycie, to był po prostu mecz kończący 24. kolejkę w plus lidze. Indykpol AZS Olsztyn przegrał u siebie 0-3 z Ceradem Czarni Radą. Środkowy gości Daniel Piński nie mógł nie cieszyć się z wygranej. Marzyły nam się 3 punkty i je zdobyliśmy. Olsztyn wygrał ostatnio z bardzo wymagającym przeciwnikiem. Zdawaliśmy sobie sprawę, że możemy mieć problemy, ale mecz się nam fajnie ułożył. Graliśmy spokojnie swoją siatkówkę taką, jaką możemy grać, więc jesteśmy w playoffie i z tego się bardzo cieszymy. Czarni są na 8. miejscu w tabeli, AZS na 11. Serwis zakończymy jeszcze jedną informacją siatkarską. Jak wiadomo, od kilku dni Polska ubiega się o organizację lipcowego finału Ligi Światowej. Poza nami chrapkę na Final Six mają też Australia oraz Iran. Nasza federacja wydaje się być tu faworytem, ale nie chce płacić $1 miliona wpisowego. Tyle zaśpiewały sobie władze FIVB. Stracilibyśmy finansowo przy takich kosztach na starcie, mówią w PZPS-ie. Australijczycy też nie godzą się, żeby płacić tak słono, a Iran ma inny problem. Tamtejsza federacja musiałaby pozwolić na obecność na trybunach kobiet. Kobiety i mężczyzn zapraszam na kolejny serwis sportowy w Trójce. Zapraszam w imieniu Michała Olszańskiego tuż po 17. Na pewno się kobiety i mężczyzny ucieszyli wszyscy teraz, kiedy dowiedzieli się, że Michał Olszański pojawi się o godzinie 17. Krzysztof Łoniewski, dziękuję bardzo. Trudno się nie cieszyć. To teraz jeszcze prognoza pogody. Mgły możliwe jeszcze na Pomorzu. W ciągu dnia niebo będzie zachmurzone. Na południu śnieg, poza tym deszcz i deszcz ze śniegiem, który marznąc może powodować gołodeć. Proszę więc ostrożnie jechać. Wyższe ciśnienie w południe w stolicy wyniesie 1010 hektopaskali. No i jeszcze tak. 0 stopni w Lublinie i Rzeszowie, 1 stopień w Bielsku, Białej i Tarnowie, 2 w Łomży i Białymstoku, 3 w Warszawie i Poznaniu, 4 w Sopocie i Opolu,

Dobrze znam już utratę tchu na brzegu. Zawsze kiedy nie ma ciebie tu, moja falo, nie mogę żyć bez ciebie. Nie zostawiaj mnie na brzegu snu. Dobry dzień, mamy dobry dzień, mamy dobry dzień. Dobry dzień, mamy dobry dzień, mamy dobry dzień. Dobry dzień, mamy dobry dzień, mamy dobry dzień. Dobry dzień, mamy dobry dzień, mamy dobry dzień. Znów na całe morze łez. Po moją falę, falo, szukaj mnie. Dobry dzień, mamy dobry dzień, mamy dobry dzień. Dobry dzień, mamy dobry dzień, mamy dobry dzień. Dobry dzień, mamy dobry dzień, mamy dobry dzień. Dobry dzień, mamy dobry dzień, mamy dobry dzień. Dobry dzień, mamy dobry dzień, mamy dobry dzień. Sonia Miki, Zdolna dziewczyna z Łodzi i Fala. Dziś na początek do południa, w którym między innymi... Co to jest prawica, lewica i centrum? Takiego głupiego jeszcze nie było. A co to lewizna? Jak ktoś idzie na manowiec. Zła droga. Mamusia powiedziała tak. Osele, tam nie można iść. On sobie poszedł w drogę świat. I później nie wrócił do domku. I w skrócie się mówi lewizna. Mam nadzieję, że na manowiec to my dziś nie pójdziemy, ale jak się okaże, pytanie Katarzyny Stoparczyk to dzisiejsze do najłatwiejszych nie należy. Spróbujemy się jednak dowiedzieć, co o podziale na scenie politycznej myślą dzieci. O 9.50 kolejny odcinek Państwa ulubionego cyklu to będą politycy w piaskownicy. Będę też miał dla Państwa po 10.00 wiadomość. I to wspaniałą. Poznajemy Tuwę Jansson, którą być może zna kilku starszych czytelników. Tutaj po raz pierwszy prezentujemy taki wybór, perełki właściwie, najświetniejsze opowiadania Tuwę Jansson dla dorosłych, które zresztą ona sama wybrała z całej swojej twórczości. Dziś w dopołudnia polska premiera wiadomości, czyli tomu opowiadań Tuwę Jansson, Mamy Muminków, ale jak się okaże, a może nie wszyscy o tym wiedzą, także autorki znakomitych opowiadań dla dorosłych właśnie. Spotkamy się z polską tłumaczką Tuwę, Justyną Czochowską. Będzie też piosenka, którą pani Jansson napisała lata temu. Szynda dig älskade, szynda älska. Dagarna mörknar, minut för minut. Tänd våra ljus, det är nära till natten. Snart. Żebym się teraz nie pomylił. Hoas Vissa, czyli piosenka jesienna do słów Tuwy Jansson, dziś u nas we fragmencie po 10.00 polecam. Atrakcji w dopołudnia będzie więcej. Spotkamy się m.in. także z Borysem Lankoszem. A przed nami piosenka dnia. Dziś to pustki. Bez ciebie jest cieplejszy śnieg. Białe są noce, długie dnie. Nie lubię cię, nie lubię cię. Przychodzą szybciej kwiecień maj, a ja ze sobą sam na sam. Chwilo trwaj, chwilo trwaj. Lepiej osobno, razem źle. W niebie i tak stoi. przytulę cię. Gdy w środku lata szczypał mróz, byłam przy tobie rymem słowa gruz. To nie wróci już, nie wróci już. Bez ciebie wreszcie. Lepiej osobno. Pustki to nasza piosenka dnia. Zresztą chciałbym przypomnieć, że dziś... Polecam muzykę polskich artystów. Agnieszka Szydłowska. I tak oto 22 minuty po 9 na naszej antenie Masala Sound System. Się zło. Masala Sound System. Dziś Dzień Polski, dziś gra Agnieszka. Powinno być chyba Agniecha, żeby się zajmowało. Babu Król. Dochodzi 9:30. Informator ekonomiczny. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, Wiktor Legowicz. Witam. Dzień dobry. Panie Adamie. Z badania przeprowadzonego przez firmę Nielsen dla Rzeczpospolitej wynika, panie Adamie, że w ubiegłym roku zaczęliśmy więcej wydawać na żywność. Najwięcej na piwo i wódkę. No tak, to świetne artykuły żywnościowe. Na sery trzecie miejsce i na 10. miejscu jest na przykład czekolada. A na przykład w tej 10. nie ma chleba, panie Adamie. No jakiś czas temu rozmawialiśmy, że spożycie chleba spada bardzo gwałtownie. Spadło, tak, i dlatego nie ma. Więc panie redaktorze, dobrze, że ta tendencja dotyczy także gorzały, mimo że ona jest tak wysoko tutaj ulokowana, ale już od paru lat to jest spadek spożycia na poziomie 5-6%. Bo przecież nawet przemysł spirytusowy w Polsce walczy o to strasznie, że akcyza już zniszczy ten sektor gospodarki w ogóle. Więc to jest wolumen spory, ciągle znaczący w tej pierwszej dziesiątce, ale jednak z tendencją spadkową. Mhm. Więc to jest pocieszające. Natomiast tam są ciekawe rzeczy, że zaczynamy bardziej iść w kierunku eko, bo na przykład jest znaczący, najbardziej znaczący wzrost spożycia soków i przetworów owocowych, więc to jest bardzo dobra pozycja, bo to jest prawie 6% w skali roku, to jest duży wzrost. Na piątym miejscu są soki. No bo tam sery, powiedziałbym, już mniejsze istotne znaczenie mają. A też duży wzrost. To jest duży wzrost. Więc oczywiście ten rynek będzie ewoluował, tak jak nasze upodobania, gusty, smaki i tryb życia i mnóstwo elementów składa się na to, żeby ten rynek pewnie się zmieniał. I pamiętajmy, że ceny spadły. Ceny spadły, to zachęciło właśnie do tego wzrostu spożycia, a akcyza z kolei, miejmy nadzieję, że dalej będzie postępowała i dalej będzie ograniczała to, co akurat w tym zestawie jest nadzwyczaj niekorzystne. Jeszcze ciekawe z tym piwem. Na trzecim miejscu jesteśmy. Po Czechach i Niemcach. I Niemcach. I już jesteśmy bardzo blisko Niemców w poziomie spożycia. To jest pocieszające, bo to są jednak słabsze te napoje wyskokowe. No. A 30 osób z polskim obywatelstwem ukrywa swoje dochody przed fiskusem, lokując je w banku HSBC. Jedna z tych osób ma na koncie, w przeliczeniu oczywiście, ponad 1 000 000 000 złotych. Oj, ciekaw jestem, kto to ma, jak to się skończy. No to, panie redaktorze, no, chciwość ludzka jest wielką siłą. Więc jeżeli pojawia się możliwość, żeby gdzieś coś przekręcić, zarobić więcej i komuś czegoś nie zapłacić, jakby podatków na przykład, no to będą to robić. Pazerność banków natomiast w tym kontekście jest dramatyczna, ponieważ instytucja zaufania publicznego tego rodzaju pokusom nie powinna ulegać. Czyli gdyby nie było partnera do takich niecnych interesów, to pewnie tamten Polak by się nie znalazł, tylko by uczciwie płacił wszystko naszemu budżetowi. Okay. Ale proszę zauważyć, że to wszystko razem to jest jakaś drobnica. Bo jeśli odniesiemy to do tych 85 najbogatszych na świecie, 85 osobników, którzy mają majątek większy niż cała reszta świata, no to oni się tam w takie zabawy nie włączają. Więc a drobnica próbuje jednak kombinować. Na nas ten miliard robi wrażenie. Na nich pewnie no to najmniejszego. No i coś się ruszyło w polskim przemyśle motoryzacyjnym. W styczniu, jak podaje Gazeta Wyborcza, produkcja aut była o 14,5% większa niż przed rokiem. No oby tak dalej, bo tak obawialiśmy się o ten zastój. Ten zastój, panie redaktorze, na europejskim rynku motoryzacyjnym trwał prawie 6 lat. W Europie także drgnęło pozytywnie dopiero w zeszłym roku. W Polsce drgnęło nawet więcej niż w Europie, bo tak jak szacuje branża, to w zeszłym roku ten sprzedaż samochodów nowych, mówimy cały czas o nowych tak, było ponad 10% większy niż w 2013 roku. Więc to jest bezpośrednia reakcja na to, że ta produkcja rośnie. No bo jak rynek rośnie, to i produkcja rośnie. Za tym idzie wzrost zatrudnienia, bo te firmy, które Fiat na przykład, które zwalniał, już zaczyna z powrotem zatrudniać, no bo produkcja rośnie, więc i potrzeby rąk do pracy są większe. No i Opel stawia na Gliwice. No stawia, to jedna z dwóch europejskich fabryk, które będą produkować tą nową wersję samochodu. Tak. Więc to są wszystko pozytywne sygnały, więc rynek reaguje oczywiście, więc cieszmy się, żeby to się utrzymało jak najdłużej. No. No to jeszcze o samochodach. Mianowicie w połowie roku zaczną do nas wjeżdżać Angliki, czyli auta z kierownicą po prawej stronie. Będą podobno tańsze i być może będzie ich wjeżdżać corocznie 200 tysięcy. No niestety jesteśmy tym złomowiskiem europejskim i teraz z tym złomowiskiem będziemy jeszcze większym. No. Czy to będzie zagrożenie? Panie redaktorze, jakość, wiek tych samochodów jest zagrożeniem, a teraz ta kierownica będzie dodatkowym zagrożeniem, biorąc pod uwagę stan naszych dróg i jakby powiedzieć, no, odpowiedzialność polskich kierowców. Technika jazdy i bezpieczeństwo na drogach nie jest najmocniejszą stroną polskich kierowców. Oczywiście spełniliśmy wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Nie mogliśmy tego zakazu wprowadzić. Przypomnijmy, ten zakaz miał być. Tak, dokładnie. I miejmy nadzieję, że tutaj ten interes może nie będzie aż tak opłacalny, dlatego że ubezpieczyciele mogą zareagować na to. Bo to jest potencjalny wzrost zagrożenia dla kierowców. Mhm. Więc może ubezpieczenia takich samochodów będą na tyle drogie, że będą jakby niwelować zyski z powodu ich niskiej ceny. Więc może coś takiego będzie... Na to eksperci rynku liczą. No, miejmy nadzieję, że tak się stanie. Ja uważam, że to jest poważne wyzwanie i dla edukacji kierowców, absolutnie, i dla policji, która powinna zwracać uwagę na to, może te samochody powinny być oznakowane jakoś specjalnie. Bo to naprawdę jest wyłom w polskim ruchu. To na pewno. Ja pamiętam kiedyś, jak byłem na dalekiej Syberii i tam takie złomy z kierownicą po prawej stronie szalały na drogach. Tamten ruch nie jest porównywalny z drogami, czy z ruchem na naszych drogach. No na pewno. Tam niebezpieczeństwo jest mniejsze. Ale pamiętam, co się działo, jakich świadkiem byłem scen. To jest ostrzeżenie. Więcej na ten temat w dzienniku. A teraz mój osobisty poradnik pączkowo-ekonomiczny. Pojutrze tłusty czwartek, proszę państwa. Ja wychodzę z założenia, że w tym dniu smażone w tak dużych ilościach pączki mogą nie spełniać norm smakowych. Dlatego od lat kupuję pączki parę dni wcześniej, zamrażam, a potem w tłusty czwartek rozmrażam i na chwilę stawiam na kaloryferze. I są jak dopiero wyjęte po smażeniu. Oszczędzam czas stania w kolejkach, no i znakomite pączki. Podoba się panu? Bardzo mi się podoba, ale to wobec tego mam inny przykład. Miałem kiedyś sąsiadkę, której pączki były najlepsze w kosmosie. Sąsiadka wyemigrowała do Szkocji. Początek jej kariery w Szkocji był taki serwisowy, powiedziałbym. I zainteresowała swoich gospodarzy pączkami. Proszę sobie wyobrazić, minęło 4 lata, ma wielką cukiernię już w tej chwili, gdzie Szkoci zabijają się o te polskie pączki. Oczywiście asortyment już jest bogatszy, bo są także inne wyroby cukiernicze, ale pączki zrobiły karierę w Szkocji dzięki mojej sąsiadce. Zarobiła na tym. Bo ja siedzi tam już 6 lat, więc ma cukiernię. To już jest bizneswoman. Mam takie pytanie jako praktyczny pan domu. Jaki jest czas trzymania pączków na kaloryferze po wyjęciu z zamrażarki? Około 5 minut. A jak poznać, że pączek jest gotowy do spożycia? A trzeba go dotykać. Dobrze. Jak nie chrzęści z marzliną. A dam cenę dwumicy ekonomiczny. I Wiktor Legowicz. Do jutra, 9:30. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+ w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. A jeszcze. Jeszcze. A teraz pocałuję cię tu. A ten możesz trochę niżej. A teraz pocałuję cię tu. Media Expert. Przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wyszła nam z tego epoka lodowcowa w wielki, nie w wielki, tylko w tłusty czwartek. Jeśli państwo mają jakieś inne informacje na temat tego, jak długo należy trzymać pączki po wyjęciu z zamrażarki na kaloryferze, proszę o informację michał.nogaś@polskieradio.pl. Wszystkie te dane prześlę Wiktorowi Legowiczowi, którego wyznanie, przyznam, zrobiło na mnie wielkie wrażenie. Gała Kulka za 16 minut 10. To może bilety do kina? Do południa. Zaprasza Michał Nogaś. Dlaczegożby nie? Film Samba, film twórców znakomitej komedii Nietykalni. Do zobaczenia z naszym znakiem jakości od 20 lutego, ale pokaz specjalny w Warszawie 11 lutego, czyli to będzie jutro, w kinie Muranów o 20.30. Proszę się do nas odezwać. 22 i 7 trójek. Pan Jan Niebudek, miłośnik pączków, czeka. 22 i 7 trójek ma bilety dla państwa na jutro do kina Muranów. W Dniu Polskim Agnieszka Szydłowska, która go ułożyła, nie zapomniała o futrze. Zespole takim. 3, 4, Halo, Obi-Wan Kenobi, tu program trzeci. Do południa, za 12 minut 10. Politycy w piaskownicy, czyli co wiedzą dzieci. Dziś to będzie Katarzyna Stoparczyk. Co to jest prawica, lewica i centrum? Takiego głupiego jeszcze nie było. A co to lewizna? Jak ktoś idzie na manowiec. Zła droga. Mamusia powiedziała tak. Osele, tam nie można iść. On sobie poszedł w drogę świat. I później nie wrócił do domku. I w skrócie się mówi lewizna. Tak, jedna nóżka pójdzie w prawicę, druga w lewicę, a trzecia... Nie ma trzeciej. Człowiek się nie może rozerwać. Nie może. Nie. A wiecie może, co to jest prawica? Na prawo most, na lewo most. To jest coś o mostach. Było na lewo most. Na prawo most, na lewo most, a dołem Wisła płynie. Tu rośnie dom, tam rośnie dom, z godziny na godzinę. Ale tam nie ma domów, są same kajutki. A jak mają w kajutkach zwierzę, to muszą czyścić. Ze muszą wziąć coś mokrego, płyn i umyć. Potem wysuszyć, a jak się wysuszy, to się wkłada zwierzę. Nie pachnie brzydko, tylko pachnie popcornem, jak można się przyzwyczaić. Ja doradzę osełom, jak sprzątać. A ja nie. Taka zagadka. Rozczyściłam wszystkie lustra w domu. Ale naszej ma są lustra. Na wsiowej nie pasują. Ewa się przeglądnie. I ogórek. I Magdalena. Ale Magdalena i ogórek to samo. A na sejmach rządzi Jarosław Sikorski. Tak. A centrum to jest tam, gdzie jest ten rząd polityczny. Takie partie takie. Że PKO, że PKB, że PKP. Już pozapominały mi się te partie. Bałagan się robi. U mnie w domu jest dzień pracusia. Zepracujemy jak mrówki. Zapomagamy sobie. Mama czyściła akwarium. Zostawiła coś moją rybę bojownika, która się nazywa Cesia. Hańka tam wlazł soku i był pogrzeb. Nie ma Cesia. Ale mamy drugiego Cesia. Tylko nieumarniętego. Ja mówiłam już, że osełły mogą mieć modliski, bo najmniejsza robota jest. Pamiętasz pani? Co? Razem z Pawiem. Że jest bardzo kolorowy, przepiękny, ma ogromne pióra. Że Paw bardzo wzeszczy. A Bronisław przestraszył. On tam mieszka. Nie ma Cesia. Politycy w piaskownicy, Katarzyna Stoparczyk, w każdy wtorek o 9.50. Magdalena i ogórek to samo. Naprawdę dzieci są nieprawdopodobnie jakoś tak zorientowane w tym naszym świecie politycznym. Pieśń mądrego dziecka, to tak a propos, kapela ze wsi Warszawa. Za 7,5 minuty, a nawet za 8, 10. Porządek, pewno nożyce i kamień. Trafnie nas bierzesz na opał, dziwię zamarzysz na amen.